Nowy, stary Michael Jackson. Jak to brzmi? To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 22 maja. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Dziś zrozumiałam, że wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostanie ci. Ty pozostaniesz na zawsze takim w moich marzeniach. Wierzę, chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał. Pani Ania z samego rana, właściwie z okolicy Poznania, o tym, że piątek, jutro rano, tak jak śpiewała Kaja przed chwilą, jutro rano będzie właśnie piątek. Przed nami czwartek, 22 dzień maja, słońce obudziło się pół godziny temu, zajdzie po 20:30, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 8 godzin, potrwa ponad 16. Dziś imieniny Heleny, Julii, Rity i Romy. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i w upominku muzycznym piosenka z dedykacją. A, pan Marek jeszcze chciał dodać. Proszę bardzo. Chciałem tą balladę zadedykować wszystkim przyjaciołom z Pragi Północ, gdzie kiedyś miałem okazję zakotwiczyć i tam udzielono mi pomocy. Balada mojej ukochanej pieśniarki i aktorki Stanisławy Celińskiej dla was z całego serca. Atrament nocy serca zatruwa rytm i gwiazdy już nie świecą i księżyc znikł. Strwożona myśl jak w klatce ptak trzepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłem mówiłaś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach, na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni skrzących, daruj mi swój żar gorący, cały blask podaruj mi. Słońce, nie kryj się za horyzontem, ogrzysty na jawie drżące, pozwól żyć szczęśliwe dni. Co mi zostało w życiu prócz czterech ścian? Nigdy nie chciałem wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł wchłonięty w cierni. Nie został nikt, co kocha mnie. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Tuliż mrok w promieniach krwi. Słońce, ta noc nigdy się nie skończy. Anioł zły na dno mnie strąci. Los jak kat zatrzaśnie drzwi. Co pan synoptyk wymyśla? Serbia pod wodą, Bośni i Hercegowinie grozi epidemia, a francuscy meteorolodzy ogłosili czwarty w pięciostopniowej skali stopień zagrożenia anomaliami pogodowymi. Tam gwałtowne burze, ulewy i wichury. A o sytuacji hydrologicznej w Polsce wielokrotnie rzecz jasna w serwisach informacyjnych dziś na pewno będziemy mówić. Marek Dyjak i atramentowa rumba. Już dogasła. Teraz 8 minut po piątej, czas na prognozę pogody. A ze wschodu napływa suche i ciepłe powietrze polarno-kontynentalne. Dziś słonecznie i ciepło, choć w Bieszczadach oraz w Beskidzie Niskim w ciągu dnia może się chmurzyć i przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w górach w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, a jeśli chodzi o temperaturę, chłodniej w Kotlinach Karpackich oraz nad samym morzem, tam od 21 do 23 stopni, to w dzień. Poza tym od 26 na krańcach wschodnich do 29 na zachodzie. Zachodzie. No ciepło, ciepło, upalnie, gorąco, coraz cieplej. Naprawdę, nie kłamie. Będzie stać. jesteś bez win. Może tak będzie lżej. Niech jak najdłużej trwa ten beztroski sen. Kłam, proszę, kłam, nie chcę znać twoich wad. Niewiele przyjdzie nam z odkrywania prawd. Ideałów wciąż na tym świecie brak. Więc żyjmy dalej tym, o czym marzy. O czym myśli każdy z nas, o czym marzy, no to też pewnie media, szczególnie te obrazkowe, promują, byśmy byli wszyscy młodzi, piękni, zadbani, szczupli, uśmiechnięci. Po części też i ten dzisiejszy dzień do tego będzie skłaniał. Prowadzi do rozwoju chorób układu krążenia, miażdżycy, zaburzeń hormonalnych, a także zwiększa ryzyko zachorowań na niektóre nowotwory. Otyłość jest jedną z najgroźniejszych chorób przewlekłych i dziś właśnie obchodzimy Europejski Dzień Walki z Otyłością. A święto to ma być okazją do zastanowienia się nad zmianą trybu życia czy sposobu odżywiania, a także podjęcia decyzji o uprawianiu jakiegokolwiek sportu. A badania wykazują, że obniżenie wagi ciała już o kilka kilogramów może zapobiec wystąpieniu wielu chorób cywilizacyjnych, znacznie poprawić stan zdrowia i podnieść jakość życia. Do tego zachęcamy. Zachęcamy także, no, może tu w trójce właśnie, w czwartek szczególnie do biegania. Biegam, bo lubię. Szczegóły na naszej antenie, w popołudniowej audycji oraz na stronach internetowych. I coś mi się wydaje, że 13 minut po godzinie 5, kiedy słońce już wysoko, pogodnie i ciepło, to z zespołem James będzie się bardzo dobrze biegało. Mówi on już teraz. Please don't get me started looking backwards to move on. Open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Have you close enough? No, chyba dobre do biegania, tak mi się wydaje. 16 minut po godzinie 5 zaglądamy do pracy, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Wszystkie płatności powyżej równowartości 3000 euro przedsiębiorcy mają realizować przelewem bankowym, a ma to spowodować zmniejszenie szarej strefy. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Wynajmujący mieszkania wychodzą z szarej strefy, o tym Rzeczpospolita. Wynajmujący mieszkania, z danych dostępnych w gazecie przez resort finansów, w ubiegłym roku 385 tysięcy osób zapłaciło zryczałtowany podatek od najmu mieszkań. W porównaniu z rokiem 2012 liczba ta zwiększyła się aż o 50 tysięcy podatników, czyli o jakieś 15%. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. O eurowyborach Gazeta Wyborcza. Głosujmy tak, byśmy byli reprezentowani w Europie tam, gdzie jest władza. Inaczej głosujemy na kosztowną turystykę europejską. Tak mówi profesor Radosław Markowski, politolog, w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Mówi o tym z ogólnoeuropejskich sondaży, że już wiemy, kto będzie zwycięzcą w Parlamencie Europejskim. A w Metrze dziś Forum Obywatelskiego Rozwoju ostrzega, że kandydaci do parlamentu żonglują obietnicami, których nie będą w stanie spełnić. Jawnie nierealnych obietnic, czyli niemożliwych do realizacji, bo nie leżą w kompetencjach Parlamentu Europejskiego. Eksperci z tego Forum Obywatelskiego Rozwoju wyłowili w tej kampanii wiele, analizując wypowiedzi kandydatów w mediach. O eurogruszkach na wierzbie dziś i w Gazecie Wyborczej, i w Metrze. To tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet zajrzymy na pierwsze strony już za godzinę, a później także rozmowę z publicystami, komentatorami szerzej do prasy zagranicznej w porannej audycji. Zachęcamy do słuchania. 18 minut po godzinie 5. Mr. Zub. Śniadanie bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go. Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, że mnie zawiera w podróż po świecie. Wiadomość włożyłem w drzwi. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Nieogolony, nieodświeżony, sprawdziłem, czy bilet mam. Siedząc nobliwie z twarzą przy szyldzie, stwierdziłem, że byłem sam. Całym tramwaju żywego ducha i motorniczy gdzieś zwiał. Może go tutaj wcale nie było, a może byłem nie ja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Motorniczym, ja pasażerem, całym tramwajem byłem ja. Ciemną ulicą i ladacznicą, wyczekującą w jednej z bram. O tej dziewczynie, co nie wierzyła, że mógłbym zabrać ją stąd. Później opowiem, bo mi po głowie pomysłów innych chodzi już sto. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest. a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Tramwaj w języku ludzi z branży to po prostu pudło. Coś mi się wydaje, że ten pomysł i przepis to chyba też takie pudło. Ale tanki działkowe na cenzurowanym, wielu tysiącom z nich grozi wyburzenie. A wszystko przez kontrowersyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że altanki o powierzchni większej niż 35 metrów kwadratowych i wyższe niż 5 metrów to po prostu samowola budowlana. No i niestety zgodnie z tym orzeczeniem te budynki powinny być zburzone, tak mówią radcy prawni Polskiego Związku Działkowców. No a w tej sytuacji PZD zapewnia, że wkrótce złoży propozycję zmiany prawa, tak by zatrzymać buldożery przed bramami ogródków działkowych. To dopiero widok na przednówku właśnie. 22 minuty po godzinie 5, Niki Janowski, a za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Ladies and gentlemen, you never seen a like some me, baby. Zawsze to coś nowego. Kanadyjska piosenkarka Niki Janowskiej, Something New. Całkiem nowy kawałek. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie trzy daty z trójkowego kalendarium. W roku 337 zmarł Konstantyn Wielki, cesarz rzymski. Przypomnijmy, że rozbudował system podatkowy, wprowadził system pieniężny oparty na złotej monecie, popierał chrześcijaństwo i przeniósł stolicę państwa do Konstantynopola. 87 lat temu urodził się Szymon Kobyliński, rysownik, karykaturzysta, grafik, scenograf, popularyzator historii i sztuki. Zmarł 12 lat temu, a 61 lat temu utworzono zespół pieśni i tańca Śląsk. W muzycznym trójkowym kalendarium Frank Sinatra i Charles Aznavour, francuski piosenkarz, aktor, kończy dziś 90 lat. me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play, hide and seek. Wanna go and bounce the moon, just like a big toy balloon. Because you and I, we are just like a couple of cats running around the meadow, picking up all those forget-to-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day. Because you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Like to go and bounce the moon like a big fat balloon. Because you and I, we are just like a couple of tots, a couple of tots running around the meadow, picking up all those forget-to-me-nots. You make me young. You make me young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful thing to be flung. And even when I'm old, even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day. Because you make me feel so. You make me feel so. You make me feel, I feel so very young, so very young, so very young. You make me feel so young. Frank Sinatra i Charles Aznavour, który to w 2006 roku ogłosił pożegnalną trasę koncertową, ale co ciekawe, ta trasa trwa do dziś. No, chyba artysta nie potrafi pożegnać się ze swoją największą pasją, czyli ze śpiewaniem przed publicznością. Pamiętamy, że miał odbyć się w Łodzi na początku maja, ale odbędzie się 23 czerwca w Warszawie, w sali kongresowej. Ten występ to pierwszy od 30 lat występ artysty w Polsce. Charles Aznavour kończy dziś 90 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 5:30 to czas na prognozę pogody. O! 5:30. Spokojnie, spokojnie. Czas na prognozę pogody. Już naprawdę trzy razy spojrzałem na zegar, czy to nie szósta. Nie. Spokojnie. 5:30. Najwyraźniej nie tylko pana synoptyka, żarty się dziś trzymają. Ze wschodu napływa suche i ciepłe powietrze polarno-kontynentalne. Dziś prawie wszędzie słonecznie i ciepło. W Bieszczadach oraz w Beskidzie Niskim zachmurzy się i przelotnie popada deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie powoli spada, a dziś chłodniej w Kotlinach Karpackich i nad samym morzem 21-23 stopnie. W pozostałych regionach ciepło, na wschodzie 26, a na zachodzie nawet do 29 stopni. Trójkowy budzik. prima Abel, Gino lo ve a mene, la zar me tiene a papa, Gino lo ve a napa, devo ver prima Abel, Gino lo ve a mene, la yoi. Te vas a ver la me mira, lo ve pez que a menana, rovnice nas ti nas nola. Cinolove a naba, nebo beržima abel, cinolove a menela, sarne kjene a baba, cinolove a naba, nebo beržima abel, cinolove a menela, jo. Dźwięki poranka. To Vera Bila, czeska pieśniarka, która obchodzi dziś urodziny i my składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o tym, że dziś Heleny, Julii, Rity i Romy. Wszystkiego najlepszego. Ale także pamiętamy o tym, że dziś Europejski Dzień Walki z Otyłością. O tym już mówiliśmy, a zapowiadając kolejne wydarzenie, dziś także Dzień Praw Zwierząt. Ekolodzy zachęcają, by wybrać dietę wegetariańską. Ten dzień został ustanowiony na pamiątkę przyjęcia przez Sejm ustawy o ochronie zwierząt z 1997 roku. Ważne zapowiedzi także nowego dnia. Ponad 700 wystawców z kraju i z zagranicy. Niemal taka sama liczba autorów, setki spotkań, konkursów i imprez towarzyszących. Dziś rozpoczynają się piąte warszawskie targi książki. To na Stadionie Narodowym. No i to będzie rekordowa edycja i pod względem liczby wystawców, gości, autorów i zajmowanej powierzchni. Na Stadionie Narodowym zaprezentują się wystawcy z Polski i z 22 innych krajów. Dodajmy, że w tym roku po raz pierwszy na tychże targach obecne będą Meksyk i Turcja, a świętują w tym roku 600-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych z Polską. Piąte warszawskie targi książki na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polskie Radio jest patronem medialnym tychże targów. Serdecznie Państwa zapraszamy. Czwartek, 22 maja przed nami. Słońce już od ponad godziny na nieboskłonie. No i niech to słońce świeci jak najdłużej dzisiejszym jubilatom. 55 lat kończy dziś Morrissey. That's how people grow. Someone on the deathbed said there are other sorrows too. I was driving my car, I crashed and broke my spine. So yes, there are things worse in life than never being someone sweetie. That's how people grow up. That's how people grow up. That's how people grow up. That's how people grow up. As for me, I'm okay. Morrissey urodzinowo 55 lat kończy dziś i w muzycznym trójkowym kalendarium jedna z nowszych jego kompozycji. Za 21 minut szósta, kiedy mówiłem o śniegu w Hiszpanii na zachodzie Półwyspu Iberyjskiego, to tylko czekałem na list od pana Leszka, który zazwyczaj w sezonie narciarskim zimowym pyta o to, czy jest śnieg na Czarnej Górze. No, co prawda dziś nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale jednak pan Leszek się odezwał i właściwie sezon na marudzenie, na upały już uważam za otwarty, bo pan Leszek krótko i na temat po dzisiejszej prognozie pogody. No kiedy wreszcie skończą się te upały? Jest! No to już jesteśmy jak w domu. Z samego rana sprawdzamy listę obecności. Pan Marcin wspólnie z nami melduje się z Elów, województwo łódzkie. Pan Stanisław, taksówkarz, także z nami. Ciepło pozdrawia z Rawicza pan Wojtek. 16 stopni. Pan Grzegorz walczy z wagą i to potwierdzone uzależnienie. O tym dziś też mówiliśmy. Melduje się pan Marcin, rolnik z Mazowsza. To właściwa postawa. Wstajemy jeszcze przed świtem. Pan Jarek pozdrawia z okolic Krakowa w drodze na Węgry, no to również gorąco pozdrawiamy tam, zdecydowanie cieplej niż u nas. Pani Agnieszka z Krakowa, także się z samego rana do nas dobija, studentka architektury, pani Jagoda, gorąco pozdrawiamy Poznań i wszystkich ślęczących nad jakimkolwiek projektem. I jeszcze pan Kuba o tym, że w Australii liście lecą na głowę, to a propos również nagrania elektrycznych gitar. Pan Mariusz z Warmii podpisuje się na budzikowej liście obecności, nie tylko pana Mariusza, ale także syna Wiktora. Gorąco pozdrawiamy i radośnie witamy w naszym budzikowym gronie. Jakże pięknie rozpoczynać dzień w tej właśnie budzikowej rodzinie. 20 minut pozostało do godziny 6 i jeszcze jedna data z muzycznego trójkowego kalendarium, bowiem dziś Dan Roberts, basista Crash Test Dummies, skończy 47 lat. A breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Pajamas in the daytime. Times when the day is like a blade by Sartre. When it seems a fuck burning's in perfect order. Well, I gave the doctor my description. I've tried to stick to my prescriptions. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. Out if I could do a play-by-play back. How I could change the test results and I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Someday I'll have a disappearing hairline. Someday I'll wear pajamas in the daytime. Out, measured with coffee spoons and tears early up. Afternoons will be measured out, measured out, measured with coffee spoons and tears early up. Ciepłe, ha, rozgrzewające nagranie. No i to widać zresztą, poranna zmiana już w kruciaku. Pięknie, pięknie. 16 minut pozostało do godziny 6. Państwa, poranna korespondencja. No jeszcze można tak szybciusieńko, ciach, ciach, ciach zdążyć, byśmy w komplecie rozpoczęli poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Punkt 6. No a przed nami jeszcze Ray LaMontagne. To nowe nagranie w trójce, a później majowo, trzyliterowo. Around this town, so you know me and I don't back down. I know what I want, I think I found it. I want you to be my girl. I want you to be my girl. So just a simple note. So Supernowa, super piosenka, Supernowa. 11,5 minuty do godziny 6, jak zwykle o tej porze w maju przed godziną 6. Majowo, trzyliterowo. Dziś OMD. Maruda Moroder trafił, że dziś trzy literki OMD, a ciekawe kto trafi co jutro. Dziś zagranicznie, a jutro po polsku przed godziną 6. No to zachęcam do porannej korespondencji jeszcze przez chwilę w tej właśnie sprawie. Na budziku za 8 minut 6, a w budziku Nosowska i Era Retuszera. Babie laty daj, a, dziadu ze ślu rósł, niech, ba,